codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To niewyznanie to jest mój stan. Skup się, bo jesteś zupełnie sam. Nikt nie chce mówić prawdy o trzaskach, choć pod paznokciem robi się miazga. Słucham Morida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lurida, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło bez wątpienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie wierzyłam. wyszedł przed chwilą na taras. Nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas. Znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Tak, to my, ewidentnie coś się nie układa. Mam już dość, gdy znów na nic mi nie odpowiadasz. Chcesz, to krzycz, przestań mówić. Jakoś dobiegnę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie umiem śpiewać jak Gregory Isaacs, ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash, co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly, oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak słynni są krajterzy, tacy delikatni i tacy anglosascy. Ale pamiętam jak piliśmy wino na murach zamku w prozaicznej Chorwacji. I choć to nie ma znaczenia, bo nic go w końcu nie ma, będę sobie stał i na ciebie patrzył, zupełnie jak wtedy pierwszego dnia. Dojadę tak do siwej nic stacji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Ea! Dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień? a ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny, ale nie wiadomo, kiedy te się kończą. Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni. Nic się nie broni, goni nas czas. Poklepuje w zmarszczki gorzkie piany piw. Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze, wyparte farsze. O, wyparte farsze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy, hit me baby one more time. Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie. Ślicznie się snujemy w świetle latarni, marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy naprzód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Światła głaszczą jak niepewna wciąż. ręka alkoholem w strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy swoje dnie i swoje noce, w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. A, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło. I nie wierzmy tym, którzy mówią, miłość kiedyś się kończy. Jak tak, frujmy przez świat, wiatr niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. zabije nocy. Nie zabije nocy. Obsiadły mnie, kruche żagle kryształowe, złote statki pełne złotych mew. Znów nie zabije nocy, nie zabije nocy. Zabije nocy. Nie zabije nocy. Come on! Dzisiaj chyba padał deszcz. Aniołowie śmiali się. Wyfrotelowany hol, pod którym jadek nicość. Thank you. tylko zechcesz być moją baby. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tracimy przez to cierpliwość. W małym świecie pęka szyba, zaraz pisze raz policja. Wszystkie wieczory na mieście znów stoimy pod koncertem, znowu nie stać nas na wyjście. Gra legenda podziemia, ale na nas nie robi to wrażenia. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi przedmieścia. W ciepłe dni starsze kobiety jeżdżą tędy na cmentarz. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi przedmieścia. Para Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. cenił zbyt wiele nóg i zbyt wiele dłoni. Mieszkał w dzielnicy, w której chorują drzewa. Gdy patrzył, jej w oczy nie były na miejscu. W źrenicy prywatna wiadomość z nieba. Powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne masy. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne masy. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja? Tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli tango. On ruczał jak kot karmiony tęsknotą. Gdy sączyła się płynnie przez jego palto, powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja? Fear the day I wish you never may come.